بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفقنا لما تحبه وترضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال حديثنا موصولا في علم الفقه، ونحن نقتطف أزهار كتاب العمدة السالك لمؤلفه الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله القاهري الرومي الشافعي مذهبا رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا في صفة الصلاة في باب السجود. يقول رحمه الله تعالى: ثم يسجد وشروط إجزائه. نسيما مصنف كشاء تسجود na sharti za kutosheleza kwake hiyo sujudi. An yubashira musallahu, ni kuvaana. An yubashira musallahu, ni kuvaana na mahali pake pa kuswali. Bijabhatihi, kwa japa lake la uso au paji la uso. Bijabhatihi, kwa japa lake la uso. Au baadhiha, au baadhi ya japa la uso. Makshufan, hali ya kuwa lenye kufunuliwa. Wa yatma'in, na atatulizana. An yubashira musallahu, ni kuvaana na mahali pake pa kuswali. Bijabhatihi, na japa lake la uso. Makshufan au baadhiha au baadhi yake. Makshufan, hali ya kuwa lenye kufunuliwa. Wa yatma'in, na atatulizana. Wa yanala musallahu thiqlu ra'sihi, na kupata musalla wake uzito wa kichwa chake. Wa anyanala musallahu, na kupata mahali pake pa kuswali au kupata musalla wake. Sasa musalla mahali anaposwali na kusujudu, fiqlu ra'sihi, uzito wa kichwa chake, kwa maana agandamize kichwa chake pale anaposwali. Wa antakuna ajizatuhu, na kuwa kiuno chake a'la, kiko juu, min ra'sihi, kuliko kichwa chake. Wa antakuna ajizatuhu, na kuwa kiuno chake, anafanya tankis, na kuwa kiuno chake a'la, kiko juu, min ra'sihi, kuliko kichwa chake. Kwa hiyo atainuka sehemu ya kiuno na sehemu ya mabega na kichwa kitakuwa iko chini. Wala yasjud ala muttasilin bihi, na asisujudu juu ya kitu ambacho ni chenye kuambatana na yeye. Wala yasjud, na kutosujudu, ala muttasilin bihi, na chenye kuambatana na yeye. Yataharaku biharakatihi, kinachotingishika kwa kutingishika kwake. Kakummi wa imamatin, kama vile mkono wa kanzu na kilemba. Ikawa kitaka kusujudu, aweka mkono wake wa kanzu, labda kanzu yake kama mikono ya kanzu, kama ya kanzu za Wasudani mathala pana. Kwa kitaka kusujudu, aweka mkono wa kanzu asujudia juu yake, au kilemba chake akiweka asujudia juu yake, au kuna wengine anafunga kilemba mpaka katika paji la uso, japa la uso, au anateremsha kofia mpaka kwenye paji la uso. Shafi'i wanasema swala kwa hapo haitosihi, lakini katika akwali za wanachuoni wengine nje ya madhhab swala itosihi. Sawa, tutasoma madhhab ya Shafi'i hapa. Kwa hiyo wanasema uso wako usifunikwe na kitu, uso peke yake. Lakini wa alla yaqsida bihuwiyihi, wa alla yaqsida bihuwiyihi, na kutokusudia kwa kule kuporomoka kwake. Ghaira sujudi, isiyokuwa sujudi, yani wakati wa kusujudu basi awe amekusudia sijida tu, sijikawa kwamba anakwepa kitu au aliyekuwa anaanguka, labda ameteleza kuanguka, kuna wacha niende moja kwa moja sijida. Wa yadha juz'an min rukbatayhi, na kuweka sehemu katika magoti yake. Wa butuni asabi'i rijlaihi, na matumbo ya vidole vya miguu yake. Wa kafaihi, na viganja vyake. Ala al-ard, juu ya ardhi. ولو تعذر التنكيس na lau kulishindikana kujipindua huko kufanya sehemu ya kiuno kuwa juu na kichwa na mabega kuwa chini ikishindikana lam yajib wad'u wisadatin hakutapasa kuweka mto liyadha aljabhata alaiha ili aweke japa la uso juu yake bali yakhfidhu alqadra almumkin bali atainama kwa kiasi chenye kuwezekana bali yakhfidhu bali atainama alqadra almumkin kwa kiasi kinachowezekana walau asaba jabhatahu lijirahatin ammatha walau asaba jabhatahu lau alifunga utepe au alifunga katika kichwa chake aliufunga uso wake lijirahatin kwa sababu ya jeraha ammatha lilomwenea jeraha hilo ambalo limeenea wa uso washaqqa izalatuha na kukawa kugumu au kukawa kuzito kuliondosha hiyo kuondosha hiyo isaba dhamira rudi kwenye isaba kwa kwamba haikutajwa sajada alaiha atasujudu juu yake bila iada pasi na kurejea pasi na kurudia swala yani mtu amefungwa bandage mfano kwenye kichwa kwa sababu ya jeraha alionalo ameumia na ikafunikwa kichwa chote au uso wote mathalan amezungushwa bandage mahali hapo na wakati wa kusujudu hawezi kufungua nini hata sujudu juu yake hadha aqallu huu ndio uchache wake sijida wa akmaluhu na ukamilifu wake ayukabbiru ni kusema Allahu akbar wa yadha rukbatayhi na kisha akaweka magoti yake thumma yadaihi kisha mikono yake Shafiia pia wanaona kwamba atakiwa mtu atangulize magoti kwanza kisha ndiyo miguu khilafu qawiyyun baina ahli alilm madha yuqaddimu as-sajidu kitu gani atatanguliza mwenye kusujudu yuqaddimu rijlaihi ala yadaihi au yuqaddimu rukbatayhi ala yadaihi au yuqaddimu yadaihi ala rukbatayhi khilafu sawa na khilafu imekuja katika kuifahamu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam fala yabruk kama yabruku alba'iru sawa haya mtamrejea Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika zad namna anavyoeleza masala haya thumma jabhatahu kisha ataweka japa lake la uso wa anfahu na pua yake dufatan kwa mara moja pua na uso yani japa paji la uso japa la uso pamoja na pua yake wayadhau yadaihi na ataweka mikono yake hadhu wa mankibaihi uelekea au usawa wa mabega yake manshuratal asabi'i hali yakuni yenye kukunjuliwa ni venye kukunjuliwa vidole nahwa alqibla kuelekea upande wa qibla madhmumatan hali yakuni venye kukusanywa makshufatan hali yakuni venye kuwekwa wazi wayufarriqa rukbatayhi wa qadamayhi qadra shibrin na atayafarakisha magoti yake wayufarriqa rukbatayhi na atayafarakisha magoti yake wa qadamayhi na nyayo zake qadra shibrin kiasi cha shibri magoti naam ama nyayo hapana ataunganisha nyayo zake wayarfa'a ar-rajulu batnahu an fakhidhayhi na atanyanyua mwanamume tumbo lake kuliepusha na mapaja yake wa dhira'aihi na atanyanyua dhira'a zake kongo zake anjambaihi kuziepusha na mbavu zake watadhumma almar'a na atazikusanya mwanamke wa yaqula subhana rabbiyal a'la thalatha na atasema subhana rabbiyal a'la mara tatu tumeshasema hapo kabla tunasema tena kwamba hakuna farq baina ar-rajuli wal mar'a katika sala illa bima jaa bihi an-nass wala nass huna idhan al-aslu ishtiraku fi hadhihi al-ashya' asli limushirikiana kama mambo hakuna tofauti baina mwanamke na mwanamme kwa mwanamke atakuwa hivi na mwanamme atakuwa ila atakapokuja nass mwanamke atakuwa jistiri hivi mwanamke atakuwa fanya hivi hiyo tukia jambo hata aseme subhanallah atapiga kofi nass ndio ambayo itaelekeza wa yazidu man kunna yazidu fi ruku'i na atazidisha yule ambaye tumesema kuwa atazidisha katika rukuu tasbihan atazidisha tasbihi kama sabaka fi ruku'i kama ilivyotangulia katika rukuu thumma kisha atasema Allahumma ewe Allah laka sajadtu kwa ajili yako wewe tu nimesujudu wa bika amantu na na wewe tu nimekuamini walaka aslamtu na kwako wewe tu kwa ajili yako wewe tu nimefuata sajada wajihi umesujudu uso wangu lilladhi, kumsujudia ambaye, khalaqahu, ameuumba, wasawwarahu, na ameutia sura, washaqqa sam'ahu wa basara, na amepasua usikivu wake na uoni wake, tabaraka bihaulihi wa quwwatihi, katika baadhi ya chapa imekuja bihaulihi wa quwwatihi, kwa uwezo wake na nguvu zake, bihaulihi wa quwwatihi, kwa uwezo wake na nguvu zake, tabaraka Allahu, amezidi kheri Allah, ahsanul khaliqin, mzuri au mbora wenye kuumba. Tumesema wana tafsiri mbora wenye kutia sura, wana maana katika hilo, lakini sawa sawa, ahsanul khaliqin, mbora wenye kuumba. Wa in daa, na akiomba hapo kwenye sijida, fahasanu, basi ni vizuri, kwa sababu katika sujudi watu kithirisha dua kama ilivyokuja katika hadithi, thumma yarfa'u rasa, kisha atanyanyua kichwa chake, wayajibu aljulusu mutma'innan, na kutapasa kukaa hali ya kutulizana, wala yuqsida birafihi ghaira, na kutokusudia kwa kule kunyanyuka kwake kitu kingine, na sikusudie, na asikusudie kwa kunyanyuka kwake kitu kingine kisichokuwa huko kunyanyuka, isipokuwa hiyo jalsa, hiyo julus baina sajidatain. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake, ayukabbir, ni kusema Allahu akbar, wayajlisa muftarishan, na atakaa hali ya kuutandika mguu, yafrushu yusrahu, atautandika mguu wake wa kushoto, wayajlisu alaiha, na ataukalia juu yake, wayansibu yumnahu, na atausimamisha mguu wake wa kuume, wayadhau yadaihi ala fakhidhaihi, na ataiweka mikono yake miwili juu ya mapaja yake mawili, biqurbi rukbataihi, karibu na magoti yake, manshuratan, hali ya kuwa yenye kukunjuliwa, yani mkono umekunjuliwa sio umefungwa, madhmumat al-asabi, hali ya kuwa yenye kukusanywa vidole visivyo tawanywa, wayaqulu, na atasema Allahumma, ewe Allah, ighfirli warhamni, nisamehe mimi na unirehemu, waafini, na uniondosheni na uyachukia, wajburni, na niunge, wahdini, na niongoze, waruzukuni, na niruzuku, waliqa'u, dharbani, na kitako cha iqa'ani aina mbili, ahaduhuma, kimoja chao, ayadha aliyataihi, ni kuyaweka makalio yake, ala aqibaihi, juu ya ayadha aliyataihi, ala aqibaihi, ni kuweka miguu yake, makalio yake mawili juu ya visigino vyake, yani akakalia visigino, kwa maana atasimamisha miguu yake, atakaa juu ya visigino, inaitwa iqa'a. Wa rukbataihi, na magoti yake, wa atrafa asabi'ihi, na ncha za vidole vyake, bil ardhi, juu katika ardhi, wa huwa mandubun, na hilo ni jambo lenye kusuniwa, baina sajidatain, kati ya sajida mbili, naam, imekuja hadithi katika hilo, walakin aliftirash afdalu, lakini kutandika mguu ni bora zaidi, yani iftirashi ni bora zaidi. Wa thani, na aina ya pili, sasa hii ya pili inaitwa al-iqaa, kitako cha mbwa. Hatukiita zote kitako cha mbwa kwa sababu kile cha kwanza alikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ya pili, ayadha aliyataihi, ni kuweka makalio yake, wayadaihi, na mikono yake, fil ardhi, katika ardhi, wayansiba saqaihi, na akainyanyua miguu yake, akaisimamisha miundi yake, wa hadha makruhun fi kulli salati, na kikao hiki ni makruhu katika sala yote. Mmoja onyeshe alikaa ambao ni makruhu, kukaaje apande hapa juu ya meza hata yafahamu kukaa namna hiyo, kama kaa mbwa naitwa alikaa, hii ni makruhu, haifai. Ndio maana ta aliqaa kitako cha mbwa, lakini ile ya kwanza inaitwa iqaa hivyo hivyo, lakini ni sunna. Hebu kaa ile ya kwanza, elekea huko, lakini watu waone hata yara baina sajidatain, msijidi sajida ya kwanza, ukikaa unaruhusiwa kukaa hivi. Umeona hapo sasa, wewe soma online utaona. Thumma yasjudu sajidatan ukhra, kisha atasujudu sijida nyingine, mithla al-ula, mfano ile ya kwanza, thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira, kisha atanyanyua kichwa chake, hali ya kusema, hali ya kukabbir, wa yusannu an yajlisa muftarishan, na kuna suniwa kukaa hali ya kutandika mguu, jalsatan latifatan, kitako kifupi, kitako chepesi, lilistirahati, kwa ajili ya kupumzika au kwa ajili ya istiraha, aqiba kulli rak'atin, baada ya kila rakaa ambayo, la yaaqubuha tashahudun, haifuatii tashahud, kama rakaa hiyo hakuna tashahud baada yake, basi utakaa istiraha kidogo, alafu utanyanyuka. Thumma yanhadhu, kisha atavumburuka, thumma yanhadhu, kisha atanyanyuka, mu'tamidan au yanhadhu, tunasema kisha atavumburuka au atanyanyuka haraka, thumma yanhadhu, kisha atanyanyuka haraka, mu'tamidan ala yadayhi, hali yakuwa ni mwenye kuegemea mikono yake, wayamuddu takbira ila yaqum, na ataivuta takbira mpaka atakaposimama. Sawa sawa, ndio zile harakati za kawaida, haraka za kawaida. Wa intarakaha al-imam, na akiwacha hiyo jalsatul istiraha, na akiacha imam jalsatul istiraha, jalasa al-ma'mum, ataikaa ma'mum, kwa sababu ni kikao kifupi tu. Wala tushra'u jalsatul istiraha li raf'in min sujudi tilawa, na wala haikuwekwa haitakiwi jalsatul istiraha, wala yushra'u jalsatu, wala yutushra'u jalsatul istiraha, wala haitakiwi jilsa ya istiraha, kitako cha istiraha, lirafi min sujudi tilawa, kwa ajili ya kunyanyuka kutoka kwenye sijda tilawa. Kama sijda tilawa utafanya istiraha, kisha sujudu moja kwa moja Allahu akbar, utanyanyuka. Thumma yusalli rak'ata thaniyata kal'ula, kisha ataiswali raka ya pili kama ya kwanza, illa fi niyyati wal ihram wal istiftah, isipokuwa katika nia na ihram na dua ya istiftah, hata leta katika raka nyingine. Fa in zada salatuhu ala rak'atayn, ikizidi swala yake juu ya raka mbili, jalasa ba'dahuma muftarisha, atakaa baada ya hizo raka mbili hali yakuwa ni mwenye kuutandika mguu, wa tashahhada, na atasoma tashahhud, wa salla ala nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wahda, na atamswalia, wa salla ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wahda, na atamswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam peke yake, duna alihi, pasi na ali zake, katika salatu ala nabiyyi kwenye tashahudi ya kwanza. Shafi'ia wao wamependekeza tashahudi ya kwanza kwa lafdhi lile lafdhi la Ibn Mas'ud, na tashahudi ya pili kwa lafdhi la Ibn Abbas, ila tahiyatu lillahi والصلوات والسلام عليك أيها النبي والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن تفضل ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام بك مشواك إلي قد يتشهد يبي الله وتفوتيان ايه وراج صلاه على النبي لا الآل قال لك صلاه على النبي نعم واجب صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعيه في التشهد الاول واجب دون الآل واجب سواء بل ketika بعض حسب لبعض البعض كياجه تسيله التلاوه تسيله تسيله الصلاه تمام. ثم يقوم مكبرا، كيش أتسماما هل يقسم الله أكبر معتمدا على يديه، هل يقوي جميع جميع ياك، فإذا قام كسماما رفعهما حظو منكبيه، أتينيوه يميكونو وساوى ودقاياك، ويسلي ما بقي أتسوالي إليو بقي كالثانية كما إليه كالثانية كما يبيل، ويسلي ما بقي لا أتسوالي كليك لشبكية كالثانية كما إليك يبيل، إلا في الجهر والصورة isipokuwa katika kudhihirisha na kusoma sura. Wayajlisu fi akhiri salatihi, na atakaa katika mwisho wa swala yake, litashahudi, kwa ajili ya tashahud, mutawarrikan, hali yakuwa ni mwenye kulikalia kalio moja, mutawarrikan, mutawarrikan, hali yakuwa ni mwenye kukaa tawarruk, au hali yakuwa ni mwenye kulikalia kalio moja, yafrushu yusrahu, atautandika mguu wake wa kushoto, wayansibu yumnahu, na atausimamisha mguu wake wa kulia, wayukhrijuha min tahtihi, na atautoa mguu wa kulia chini, atautoa mguu wa kushoto chini ya mguu wa kulia, wayufdhi biwarikihi ila al-ardh, na ataliambatanisha kalio lake na ardhi, wa kaifa qa'ada hauna wa fima taqaddama jaz, na vyovyote atakavyokaa hapa na katika vilivyotangulia itajuzu, lakini hii ndio sunna. Akiamua kukaa tawarruk, akiamua kukaa al-iqa'a ile sura ya kwanza jaz, lakini ilikuwa sawa hapa atakaa nini, at-tawarruk, at-tawarruk, wa kaifa qa'ada huna, na vyovyote atakavyokaa hapa, wa fima taqaddam, na katika vile vilivyotangulia jaz, itakuwa imejuzu, wa hay'atul iftirashi wa at-tawarruki sunnatun, na kipambo cha iftirashi na tawarruki ni sunna, wa yaftarishu al-masbuku في آخر صلاة الإمام ناتك افتراش ماموم مسبوق مش وصلاة الإمام ويتورك آخر صلاة نفسه ناتك اتورك مش وصلاة نفسيك صلاة فيكيك كل مشواك تك اتورك وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو نهيب هيب نهكم كما هيب أو كما هيب أتكا افتراش هذا يولي أمباي فانا جوياك سجد تسهوي فإذا سجده أتكا بي سجود تورك أتكا تورك وسلم لا تتوى سلام واضح ويضع في التشهدين يسراه لا تيويك كتك تشهد بيل أتويك كتك تشهد بيل مكنواك وكشوتو على فخذه يويا بجلاك عند طرف ركبته كتك انت يا قتلاك مبسوطة مغمومة هل يكون وين كنجليوة هل يكون وين كنجو في دولة أو هل يكون وين كنجو طيب ووازي تكنجو ويقبض يمناه ويرسل المسبحة نا أتو كنجا مكنواك أتو فنبا مكنواك وكليا ويرسل المسبحة نا تكياتيا كدولة شهادة ويضع إبهامه على حرفها نا أتويك كدولة كغمبا كندو كندو ياكي ويضع إبهامه نا أتكيويك كدولة كغمبا أو غمبا لاكي على حرفها كندو كندو ياكي ويرفع المسبحة نا أتكينيوك كدولة شهادة مشيرا بها هل يكون يشيريه كويتو كدول عند قوله إلا الله وقت أو مرز قولياك إلا الله ولا يحركها عند رفعها نوالها تكتنجيشا وقت وكينيوها وأقل التشهد نوتات وتشهد التحيات لله تعظم زوت لكواجل يا الله يوني مجا تفسير التحيات لله ما همكزي ميما يوت لكواجل يا الله سلام عليك أيها النبي سلام إيوه ياكو إيوه نبي ورحمة الله نرحمة الله وبركاته نبرك زاك سلام علينا سلام إيوه ييتو وعلى عباد الله الصالحين نجو يواجه والله واليوميما أشهد لنشهدية أن لا إله كم بحقان من يقوى بجوك وحق إلا الله اسمه الله وأن محمد رسول الله نكم بمحمد لمتومي والله وأكمله نوكمل فواكه وتشهد التحيات ما أمكز ميما أو تعظيم زوت المباركات بركة زوت الصلوات صلتان الطيبات مامبو ميما لله يوتني كواجلي الله السلام عليك أيها النبي سلام ويجوياك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نرحمة الله نبرك زاك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام ويجويت نجي وجو الله واليويمة أشهد أن لا إله إلا الله لنكيرك ومويو نكبينك وليمي وأن بحقنا من يكوى بجيوك وحق اسمك هو الله يبنك لك التفسير ذاك وأشهد أن محمدا رسول الله نكوان بمحمد نمتومي والله ننشهدية أو نكيرك ومويو نكبينك وليمي يكوان بمحمد نمتومي والله والألفاظ متعينة لما تمشياك لينك وينك يعني أنا فهميك يمينيشو واشترط ترتيبها نكون شرطيشو ويبانجليا سام فإن لم يحسنه أسيكو يويزا هي تشاهد وجب التعلم وتباسا كيفنديشا فإن عجز أكشين وترجم أتفين ترجم التفسير واللغة نجينة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيش أتم صلي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم وأقله نوتتواك اللهم أوي الله صلي على محمد نصلي محمد وأكمله نوكمل فواك اللهم أوي الله صلي على محمد نصلي محمد وعلى آل محمد نجو جوام ومحمد أو يوفواس ومحمد كيو آل بلا أصحاب هي نجي أتباع محمد وفواس ومتو محمد كما صليت فموجنا وتنجي موجة كموجة مؤمن أهل بيتي ساوى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما أولبو صلية أولبو صلية إبراهيم نجو يا آل يا إبراهيم وفواس إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد نبارك محمد نجو يا آل ومحمد كما باركت على إبراهيم كما لبنبارك إبراهيم وعلى آل إبراهيم نجما وإبراهيم في العالمين فموجنا في أمبيوتي في العالمين فموجنا في أمبيوتي innaka hamidun, hakika wewe ni mwenye kusifiwa, majidun, mtukufu. Wa yundabu ba'dahu ad-du'a, na kunasuniwa baada yake du'a, bima yajuzu, kwa lile ambalo linajuzu linafaa, min amri dini wa dunia, katika jambo la dini na dunia. Wa min afdalihi, na katika iliyokuwa bora, Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi, ma yale ambayo qaddamtu nimeyatanguliza, wa ma akhartu, na yale niliyoyachelewesha, wa ma asrartu, na yale niliyoyafanya siri, wa ma a'lantu, na yale niliyoyafanya dhahir, wa ma asraftu, na yale ambayo nimefuka mpaka, wa ma, na yale ambayo anta wewe a'lamu bihi minni, unayajua zaidi kuliko mimi, wa ma anta a'lamu bihi minni, na yale ambayo wewe unayajua zaidi kuliko mimi, anta almuqaddim, wewe ndiye mwenye kutanguliza, wa anta almuakhiru, na wewe ndiye mwenye kuchelewesha. La ilaha illa anta, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe tu. Wa yundabu kaunuhu aqalla min at-tashahhud, na kunasuniwa kuwa hiyo dua ni chache kuliko tashahhud. Wassalatu nassalatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, thumma yusallim, kisha atatoa salamu. Wa aqalluhu assalamu alaykum, na uchache wake hiyo salamu ni assalamu alaykum. Wa yushtaratu wuquuhu fi hali al-qu'ud, na kunashurutiwa kutoka kwake hiyo salamu katika hali ya kukaa, sio kusimama ndo assalamu alaykum na zako ukae pale pale chini. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake assalamu alaykum wa rahmatullah, multafitan an yaminihi, hali ya kuwa ni mwenye kuzungusha uso upande wake wa kulia. Hatta yura khadduhu al-ayman, mpaka kionekane kitukuta chake cha kulia, yani shavu lake la kulia. Yanwi biha al-khuruja min as-salah, atanuia kwa salamu hiyo kutoka katika swala. Wassalam ala man, na kuwasalimia wale ambao. Wassalam ala man, na kunuia salamu ya wale ambao. Ayaminihi, waliko kuliani kwake. Min malaikatin, miongoni mwa malaika. Wa muslimi insin wa jinnin, na waislamu wa kibinadamu na kijini. Thumma ukhra, kisha salamu nyingine. An yasarihi, upande kushukuni kwake. Kadhalika, kama hivyo. Hatta yura hadduhu al-aisar, mpaka lionekane shavu lake la kushoto. Yanwi baada salam, atanuia baada ya yanwi biha salam, atanuia kwa hilo salam. Alaman, juu ya wale ambao. An yasarihi, minhum, walioko kushotoni kwake, miongoni mwa hao malaika na muslimi insin wa jinnin. Walmamumu yanwi radda ala al-imam, na maamum atanuia kumjibu imam bilula, kwa salamu ya kwanza. Inkana an yasarihi, akiwa imamu kushotoni kwake. Wa bithaniya, na kwa ile ya pili. Inkana an yaminihi, akiwa imamu kwa kuliani kwake. Wa yatakhayyaru inkana khalfa, na atachagua akiwa iko nyuma yake. Yote hayo tumesema haya dalili ya kunuia kutoka wala kunuia kusalimu salamu. Wa yundabu an la yaquma almasbuq, na kunasuniwa kutosimama maamuma masbuq. Illa baada taslimati imami, isipokuwa baada ya salamu mbili za imamu wake. Fa inqama almasbuq baada taslimati alula jaz, akisimama maamuma masbuq baada ya salamu ya kwanza umejuzu. Au qablaha, au qabla ya salamu ya kwanza, batalat salatuhu illa yanwi almufaraqa, itabatilika swala yake, au imebatilika swala yake, akiwa hakunuia kutengana na imamu. Imamu hajatoa salamu, hajamaliza, tayari ushasimama, haifai. Walau makatha almasbuq baada salami imamihi wa atal, na lau alikaa masbuq, maamuma ambaye hakudiriki na imamu Fatiha, au hakudiriki rakaa na imamu, sio hakuidiriki rakaa ile ya kwanza na imamu, kwa zinazoendelea ni babi aula, inaitwa masbuq. Kwa hiyo lau alikaa masbuq baada salami imamihi, lau alikaa maamuma masbuq baada ya kutoa salamu imamu wake, wa atala, na akarefusha kule kukaa, jaza, kuna juzu. Inkana maudhi atashahudi, ikiwa ni mahali pake patashahudi. Lakini yukrahu, lakini ni makuruhu. Wa illa, na kama si hivyo, kama si mahali patashahudi, batalat intaammad, itabatilika sala akikusudia. Walighairi almasbuqi, na asiyekuwa mwenye imamuma masbuq baada salami alimami, baada ya salamu ya imam, italatu aljulusi lidua. Walighairi almasbuqi, na inajuzu kwa maamuma asiyekuwa masbuq baada salami al-imam, baada ya salamu ya imam, italatu al-julusi lid-du'a, kurefusha kukaa kwa ajili ya dua. Thumma yusallimu mata shaa, kisha atatoa salamu wakati wote anaotaka, atakuwa mutaba kwa imam. Kishatoa salamu, kishamaliza dua, anaweza kwenda nyumbani, wewe bado waomba tu, mutaba kwa imam. Kwa sawa sawa, atamfuata imam, ataomba ya sala yake ya sunna. ويندبُ ذكر الله تعالى نكون سنيوا كم ذكور ذكر الله تعالى والدعاء سرا نكون دعاء قصير عقيب الصلاة بعد الصلاة نزلت وفنجك كليلة تنتمينا سبيك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره لا تنصلي يمتوم صلى الله عليه وسلم من زواك ومشواك ولتفت الإمام للذكر والدعاء لا تجوك إمام قادر ذكر ودعاء فيجعل يمينه إليهم أتجالي وقلواك وكليا وكوليكيا واو ويساره إلى القبلة نكشتنك واكي كوليكيا قبلة تبسكنا في kwa upande wa kulia kwake utakuelekea kwa maamuma na upande wake wa kushoto utakuelekea kibla sawa wa yufariqu al-imam sallahu aqiba faraghihi na ataondoka atapaondoka imam mahali pake pa kuswali baada ya kumaliza kwake illa yakun thamma nisa'u ukiwa hapo hakuna wanawake wayamkuthu al-ma'mum na atakaa ma'mum hatta yaquma al-imam mpaka atakaposimama imam wa man arada naflan ba'da fardhihi la takayusudia sunna baada ya faradhi yake nudibal fasl bi kalamin kumesuniwa kupambanua kwa maneno au intiqali au kugura pale kuondoka wa huwa afdalu na hilo ndio bora zaidi wa fi baitihi afdalu na kusali sunna kwenye nyumba yake ndio bora zaidi fa in kana fi subh ikiwa ni katika swala ya asubuhi fa sunnatu an yaqnuta fi i'tidali rak'ati thaniya sunna ni kunuti katika i'tidali rak'a ya pili fa yaqula atasema allahumma ewe allah ihdini fi man hadait niongoze mimi niwe ni katika pamoja na wale niwe katika wale uliowaongoza wa afini na niondoshee ninayochukia fi man niwe pamoja na wale ambao afaita umewaondoshea wanayochukia watawallani na uninusuru kwa maana yake pia watawallani na uninusuru fi man niwe pamoja na wale ambao tawallaita umewanusuru wabarik li na unibarikie mimi fi ma aataita katika kile ulichokitoa waqini na unikinge mimi sharra ma qadaita shari ya kile ulichokihukumu fa innaka taqdi hakika wewe unahukumu hakika wewe unapitisha hukumu wala yuqda alayka wala haipitishi hukumu juu yako wa innahu na hakika mambo yalivyo la yadhillu man walaita hadhaliliki ule mfanya mpenzi mtu yote ambaye wewe umemfanya kipenzi chako hawezi kudhalilika hata wanadamu wakitaka kumfanyia hivyo tabarakta umezidi khairi ya Allah rabbana ayu mola wetu wa ta'alaita na umetukuka falakal hamdu basi ni zako wewe sifa njema alama qadaita juu ya leo ule uliyohukumu astaghfiruka wa atubu ilaika na kuomba msamaha wewe na ninatubia kwako wala uzada wala ya'izu man 'adaita fahasanu na lau alizidisha na wala hatatukuka yule ambaye umemfanya adui akizidisha hivyo basi ni vizuri zaidi. Tumesema kwamba takhsisi ya kunuti katika salati al-fajr lam yusihha haijasihi wal hadith alladhi warada fi dhalika ghayru sahih li dha'fi rawihi wa huwa man Abu Ja'far ar-Razi Isa bin Mahan صاحب المناكير وقد تفرد برواية هذا الحديث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك صار حديثه لم يثبت بل حديث صحيح لذي سعد بن طارق للأشجعي البوموليزة ببياك يا أبت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان فهل كانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني إنه محدث أو فقال يا بني محدث إلى حديث صحيح كيو تخصيص القنوت في الصبح هذا لم يصح ساوى فإن كان إماما أكيوان إمام أتى بلفظ الجمع أتى لتك لفظ لغة لجمع اللهم اهدنا حتى سمى اللهم اهدني إلى آخره ولا تتعين هذه الكلمات ولها هي لازم من نهاية فيحصل إذا فتكنا كنوت بكل دعاء وكل دعاء وبآية فيها دعاء نكو آية أنبايا لنياك كنا دعاء كآخر البقرة كما نشو بقرة لكن هذه الكلمات أفضل لكن من نهاية نبور زيدي هاي من نهاية كنوت يا وتري أنبايا متومة صلى الله عليه وسلم لنفلش مجيكواك الحسن ابن علي بن أبي طالب ساوى lakini kwenye kunuti nyingine za swala za faradhi na wazi ni kuhasimi maneno haya kwa takhsisi maneno haya hapa ni talfiq yameundwa michukuu huku yakaletwa huku yakawekwa hapa. ambapo hapaja thibiti eh. Rahmatullahi ala immati shafi'iyya wa ghafara lahum. Thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kisha atamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yundabu rafu'u yadayhi, na kuna suniwa kunyanyua mikono yake. Wa duna mashi wajhihi au sadri, pasi na kupangusa uso wake au kifua chake. Wa yajharu bihi al-imam, na ataidhihirisha hiyo imam. Fayuaminu al-ma'mum alladhi yasma'uhu lid-du'a, ataitikia amina ma'mum ambaye anaisikia dua. Wa yushariku fi thana, na atashirikiana naye katika thana. Kwa hiyo pale akimaliza kusoma dua, na kidua inaishia wapi? Inaishia waqini sharra ma qadait. Baada ya hapo maimamu atasema fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, na maamumu pia atasema hivyo hivyo, kwa maana ndio yushariku fi thana, atashirikiana naye katika thana, sio atasema fa innaka taqdi wa la yuqda alayka amin. Maana yake nini? وإنه لا يذل من والد آمين. لا نهاية تسمى في الليل. وإنه لا يذل من والد تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك آمين. من دعاء ذاتك آمين كن ثناء ذاتك على شركنا نعي مبوزين آية. ويشارك في الثناء وإن لم يسمعه قنت لكما هكم سكية يهكونوتي. والمنفرد يسر به, na mwenye kuswali peke anaswali peke yake ataifanya siri hiyo kunuti. Wa in nazala bil muslimina nazilatun, na likiwashukia waislamu janga lolote au balaa lolote, qanatu fi jami'i salawati, watakunuti katika swala zote. Babu ma yufsidu salah, babu ma yufsidu salata wa ma yukrahu fiha wa ma yajib, huu ni mlango kwa yale yanayoharibu swala na yale yaliyo makruhu na yale ambayo yanapasa. Mata nataka bila udhrin biharfain, wakati wowote sawa, mata ni ismu shart jazim, sio mata nataka bila udhrin biharfain, wakati wowote atakapotamka herufi mbili bila ya udhur, au biharfi mufhim, au harufu moja yenye kufahamisha, mithli qi, mfano kusema qi, jikinge min alwiqaya, ambayo tokana wiqaya, wali tawalia min alwilaya, kana wilaya, batalat salatuhu, itakuwa imebatilika sala yake. Wadhahiku, na kucheka, walbukau, na kulia, walaninu, na kujiuguza, watanahnu, na kujikohoza kohoza, wanafku, na kupuzia, wataawuh, na kulia bila kutoa sauti, wanahuha, na mfano wake, yubitilu, inabatilisha swala, imbana harfani, zikidhihiri harufu mbili. Akifanya hivyo alafu amecheka kwa sauti mpaka ikatoka maneno pale katika kucheka kwake, batala salatu, batalat. Fa in kana udhurun, ukipatikana udhuru, kana taama, fa in kana udhurun, ukipatikana udhur, bi anna yani kwa maana in wujida udhurun, fa in kana udhurun, ukipatikana udhur, bi an sabaqa lisanuhu, kwa kumtangulia ulimi wake, ulimi umeteleza, au ghalabahu dhahikun, au kumemshinda yeye kucheka, imetokea jambo la kuchekesha akajibana lakini akashindwa, au sualu, au kukohoa, akohoa sana na kifua, au takallama nasia, au alizungumza kwa kusahau, au takallama nasia, au amezungumza hali ya kuwa ni mwenye kusahau, au jahilan tahrimahu, au hali ya kuwa si mwenye kujua uharamu wake, ni qurbi ahdihi bil islami, kwa sababu ya kukaribia zama zake kwa Uislamu, wa kathura, na likakithiri jambo hilo, urfan kiada, abtala, limebatilisha swala, abtala, limebatilisha swala. Fa in qalla, na likiwa chache hilo, fala, halitabatilisha swala. Walau alima tahrima, na lau alijua uharamu, wajahila kaunahu mubtila, na akawa hajui kuwa lenye kubatilisha. Hapo pana mambo mawili, wajua hili ni haramu lakini je, labatilisha swala? Sawa, akawa yeye ajua ni haramu lakini hajui kama labatilisha swala. Au qala bi min khawfi an-nar, au alisema kwa sababu ya kuogopa moto, batalat, itabatilika swala yake. Sawa, kwa hiyo ikiwa ajua ni haramu lakini hajui kama labatilisha swala, ule kutokujua kwake kwamba inabatilisha swala si sababu, si udhuru, kwa hiyo swala yake itabatilika. Kama wajua hili ni kosa lakini hujui kwamba kosa hili adhabu yake ni hii, utasameheka katika hata katika hadi na katika kisasi. Sawa, maiz na vingineo, mtu ajua. Kwa hiyo mtu mathala ni mwizi kakamatwa, ajua kwamba wizi ni haramu, lakini hajui kwamba adhabu yake ni kukatwa mkono. Hata samehewa kwa sababu mimi sijui, kwa maana katwa mkono ungejua singeiba, lakini si wajua kama haramu, eh, basi tukukata. Sawa, tufahamu. Au mtu amesema katika moto umetokea, piga makelele, swala yake itabatilika. Walau ta'adharat al-fatiha illa bitanahnuhi, na lau ilishindikana fatiha isipokuwa kujikohoza kohoza, tanahnah laha, atajikohoza kohoza kwa ajili yake. Wa imbana harfani, japo zikijihidi harufu mbili, kisoma kidogo avuta herufi inayofuata ni nini, iyyaka na'budu wa ar-rahmanur rahim, ajui afutafuta maneno, sawa, atajikohoza kohoza alafu ataendelea. Wa in ta'adhara al-jahru biha illa bihi, na ikishindikana kudhihirisha hiyo fatiha isipokuwa kwa huku kujikohoza kohoza, tarakahu, ataacha kukudhihirisha, wa asarra biha, na ataisoma siri hiyo fatiha, wala yatanahnahu lahu, na wala hatajikohoza kohoza kwa ajili yake. Tamam, angekuwa sawa sawa anasema wala yatanahnahu laha, au vipi hapo? Lakini naona kuna fatiha alafu au aljahr, naam, utakuwa aljahr. Wala yatanahnahu lahu, na wala hatajikohoza kohoza kwa sababu ya kudhihirisha. Kama mfano uwezi kudhihirisha kusoma kwa sauti mpaka ujikohoze kohoze, acha kutusumbua, fanya siri, soma kwa siri, sawa. Walau raa a'ma yaqau fi bi'rin, na lau alimuona kipofu anayetumbukia katika kisima, yamesimama hapa na swali, lakini mbele kuna shimo pale, pana kisima, kipofu yule anakwenda, atatumbukia yule, wanahwihi, na mfano wake, labda pengine kwenye balkoni juu, huyu anakwenda, atakwenda kuanguka yule, sawa. Walau raa a'ma, lau alimuona kipofu, yaqau fi bi'rin wanahwi, anatumbukia kwenye kisima na mfano wake, wajaba indharuhu binutqi, kutapasa kumwakufisha kwa kutamka, sisiote ndio afumba macho asimuone ili akafilie mbali, la, atapasa kumuonya, kumkhofisha, binutqi, wa kutamka hasa, illa yumkin bighairihi, isipowezekana kwa vingine. Kama iwezekana kuchukua jiwe ukamlenga, sawa, na haiwezekani, basi tamka. Watabtulu salatuhu, na itabatilika swala yake. Si utaswali tena bwana, lakini muokoe yule. Wala tabtulu bidhikri, na wala haitabatilika swala kwa dhikri. Watabtulu bidduai khitaba, na itabatilika swala kwa kuomba dua, kwa kumsemesha mtu, kama karahimakallahu, kama mwambia mtu rahimakallahu. Ingine umesikia akapiga chafya akasema alhamdulillah, ukimwambia yarhamukallahu, ukimwambia hivyo swala yako ibatilika. Au amekusalimia assalamu alaykum, wa alayka assalam, ha, la ghaiba, na sipa dhamiri ya ghaib, ka rahim Allah zaida, kama kusema rahim Allah zaida, Allah amrehemu Zaid. Si watu wanaombea na dua katika swala, sawa. Sasa kwa ghaibu yafaa. Walau nabahu shay'un fi swala, na lau kilimpata kitu chochote katika swala, walau nabahu, na lau kilimpata yeye shay'un fi swala, kitu chochote katika swala, sabbaha ar-rajulu, atasema subhanallah mwanamme, ataita tasbihi mwanamme, washafakati lmaratu, na atapiga kofi mwanamke, bibatini kafin, kwa ndani ya kiganja, ala dhahri ukhra, juu ya mgongo wa kiganja kingine, la batnan libatnin, na sio ndani ya kiganja kwa ndani ya kiganja. Walau takallama binadhmi lquran, na lau alizungumza kwa utungo wa Quran, ka ya Yahya khudhi lkitab, kama vile kusema ya Yahya khudhi lkitab, wa qasada ilamahu faqat, na akakusudia kumjulisha yeye tu, au atlaqa, au alizungumza, alisema tu bila kumkusudia, batalat, itabatilika sala yake. Au tilawatan faqat, au alikusudia kisomo tu, au tilawatan wa ilama, au alikusudia kisomo na kumjuza, na kumjuza au kumfahamisha, fala, haitabatilika sala. Watabtulu biusuli aini, na itabatilika sala kwa kufika dhati, wa inqallat, japo kuwa ikiwa ni chache, watabtulu biusuli aini, tafsiri sahihi itakuwa itabatilika swala kwa kufika kitu, wa inqallat, japo kikiwa kichache, ila jawfihi, mpaka kwenye tumbo lake, amdan, kwa makusudi. Na hilo ni kwa ijmai wanawachuoni, nakala alijmau ala dhalika Ibn al-Mundhir wa Ibn Hazm wa Ibn Abd al-Barr wa Ibn Qudama wa Ibn Muflih wa ghayruhum min al-a'imma, na wengine wa a'imma wananukuu kwamba jambo hilo na mtu kufikisha kitu mpaka ndani yake kwa njia ya kula au kunywa kwa maksudi kwamba lenye kubadilisha swala, hilo ni kwa ijmai wanawachuoni. Wakadha sahwan, na kama hivyo, na hukumu ni kama hivyo, kusahau. Wakadha, na hukumu ni kama hivyo, sahwan, kusahau au jahlan bitahrim, au kwa kutokujua uharamu. In kathurat urfan, ukiwa kwingi huko kula kiada, la in qallat, na sio kukiwa kuchache au kukiwa kwingi kufika hicho kitu. Watabtul biziada rukni fiiliyin, na itabatilika swala kwa kuzidisha nguzo ya kitendo. Ka ruku'in amda, kama kuzidisha ruku kwa maksudi. La sahwa, na sipa kusahau. La biqauliyin amda, na sipa nguzo ya kauli kwa maksudi. Baadhi ya imma wanaona kuzidisha nguzo ya kauli kwa maksudi pia inabatilisha swala, na haya ameeleza Al-Sheikh Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, nadhani katika al-mulakhas, sikumbuki kitabu gani. Mfano ukasoma Fatiha mara mbili kwa maksudi, sio mara ya kwanza alafu kisha matendo, sema swala yako imebatilika. Katakrari, nguzo ambayo ni kauli hiyo, katakrari al-Fatiha, kama kuikariri Fatiha au at-tashahhudi au kuikariri tashahhud au qira'atihima fi ghairi mahallihima, au kuvisoma hivyo viwili katika sio kwa mahali, katika sehemu zao, haitabatilika swala. Unasema wa yatabtulu bi ziyadati fi'li, na itabatilika swala kwa kuzidi kitendo. Wala usahawan min ghairi jinsi swala, japokuwa kwa kusahau katika kisichokuwa jinsi ya swala, hicho kitendo kilichokiongeza hakina mahusiano na swala. In kathura mutawalia, kikithkithiri kwa kufuatana. Ka thalathi khatawati, kama hatua tatu. Au dharabati mutawaliati, au mapigo matatu yenye kufuatana. La in qalla, na sio yakiwa machache. Ka khatwataini, kama hatua mbili. Au kathura, au zikawa nyingi. Watafaraka, na zikatofautiana. Upiga hatua ya kwanza, ya pili ukasimama, ukapiga tena mbili ukasimama, hivyo hivyo hata hatua 20 ukatembea, lakini ukawa watofautisha. Sawa. Bihaithu yu'addu thaniya, kwa sifa ikahesabika ile ya pili. Munqati'an an al-awwal, ni yenye kukatika kuiacha ile ya kwanza. Fa in fahush, na kikiwa kiovu kitendo. Ka wathbatin, kama vile kuruka juu. Batalat, itabatilika swala. Uko ndani ya swala ukaruka papu juu, ukaruka tena waswali wacheza, swala yako imebatilika. Wala tadhuru harakatun khafifa, na wala hazidhuru harakati nyepesi. Ka haki bi asabihi, kama kujikuna kwa vidole vyake. Wa idarati subha, na kuizungusha tasbihi. Wala sukutun tawilun, wala hakudhuru kunyamaza kurefu. Wa isharatun mufhimatun min akhrasa, na ishara yenye kufahamisha kutoka kwa mtu bubu. Wa tukrahu, na ni makruhu hiyo swala. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye. Yudafiu al-akhfafaini, anasukumana na hadathi mbili. Amebanwa na haja kubwa au haja ndogo, iko ndani ya swala, ni makruhu. Wa bihadharati ta'amin, na kwa kuhudhuria chakula au kwa kuleta chakula au sharabi au kinywaji. Yatuku ilaihi, anachokitamani. Illa in khashiya khuruja al-waqti, isipokuwa akiogopea kutoka wakati. Wa yukrahu tasbiku asabihi, na ni makruhu kuvipatanisha au kuviambatanisha vidole vyake. Walitifatu, na kuzungusha uso lighairi haja, pasi na kuna haja. Warafu basarihi ila samai, na kunyanyua macho yake juu. Wanadharu ila mayulihihi, na kutazama kile kinachomshughulisha. Wakafu thawbihi wa sha'rihi, na kuzifunga au kuzikunja na kukunja nguo yake na nywele zake. Wawadhuhu tahta imamatihi, na kuziweka chini ya kilemba chake. Wamashu lughubaru an jabhatihi, na kupangusa vumbi kutoka kwenye japa la uso wake. Watathaubu, na kwenda miayo, kupiga miayo katika swala. Fa in ghalabahu, ukimshinda, ikimshinda miayo. Wadaa yadahu ala fihi, ataweka mikono wake juu ya kinywa chake. Walmubalagha fi khafdhi rasi fi rukui, na ni makuruhu kuendelea mno katika kuinamisha kichwa katika rukuu, ukainama sana. Wa wadhu yadihi ala khasirati, na ni makuruhu kuweka mkono wake juu ya unyonga wake, kashika kiuno. Walbusaku kibala wajihi wa yamini, na kutema mate mbele ya uso wake na upande wa kuliani kwake. Bal an yasarihi, bali atatema mate kushoto kwake. Au fi thawbihi, au katika nguo yake. Au tahta qadamihi, au chini ya unyayo wake. Hii ya kutema mate chini ya unyayo au upande wa kushoto, ikiwa ni nje ya msikiti. Kama umebanwa unataka kutema mate, basi tema kwenye nguo yako uliovaa, tena kwa upande wa kushoto, sio kuliani. Kama ni kohozi lako, litoe litie kwenye mfuko, tema kwenye mfuko wako au kwenye nguo yako, usiteme chini. au kama una tishu utasema utatema utie kwenye mfuko. Walisalati shurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunan ba'da al-adhan. Walisalati shurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunan. Na ina swala sharti, swala ina masharti na nguzo na ab'ad na sunna. Fashurutuha thamania tu, sharti zake ni nane. فشروطها ثمانية شرط ذاك نينان طهارة الأعضاء من الحدث والنجس نكتهارك في يونغو نحدث ننجس وستر العورة نكشتير عورة واستقبال القبلة نكوينك يا قبلة واجتناب المناهي المذكورة نكجيكوش نمكتاز اليوتاج وهي الكلام والأكل والفعل ناو نكولا ناو نكزنغمزا نكولا نكتندا ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا katika masharti hayo eh? Na kuingia na kujua kuingia wakati japokuwa kwa kudhani japokuwa kwa dhanna. Wal ilmu bi fardhiyati salat, na kujua ufaradhi wa swala. Wa bi kayfiyatiha, na kwa kaifia zake yani namna yake swala. Famata akhalla bi sharti, basi wakati wote atakapoharibu sharti yoyote. Famata akhalla bi sharti, basi wakati wote atakapoharibu sharti yoyote. Batalat, tabatilika swala. Mithlu an yasbiqahu al hadath fiha, mfano kumtangulia yeye hadath katika hiyo swala akatokwa na hadath. Walau saha wangepokoka kusahau. Au tusibuhu najasa tu, au ikampata yeye najisi ratbatun ya majimaji. Falam yulqi thawba, na hakuitupa nguo. Au yabisatun, au najisi iliyokuwa kavu. Fayulqiha biyadihi au kummi, kisha akaitupa najisi hiyo kwa mkono wake au kwa mkono wake wa kanzu. Au takshifa rihu au ratahu, au kafunua upepo uchi wake. Watabudu sutra, na ikawa mbali sutra. Au yaatakida baadha afaaliha fardan, au wakaitakidi baadhi matendo yake kuwa ni fardhi. Wa baadhaha sunnatan, na baadhi yake kuwa ni sunna. Walam yumayizhuma, na akawa hakuyapambanua. Yote haya kwa shalaki batilika. Faliutakada anna jamiaha fardun, lawa liitakidi yote ni fardhi. Au badara biilqai thawbi najis, au alifanya haraka kuitupa nguo ile najis. Wa binafdhi aliyabisa, na kuikumuta najis iliyokavu. Wa bisitri la aura, na kwa kuisitiri aura. Lam tabtul, haitabatilika swala. Wa arkanuha, na nguzo zake swala. 17 ni 17. Anniyatu wa takbiratu lihrami, walqiyam walfatiha walruku'u وطمأنينته والاعتدال وطمأنينته والسجود وطمأنينته والجلوس بين السجدتين وطمأنينته والتشهد الأخير تشهد يمويش وجلوسه نكتك تاك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نكم سليم تومس صلى الله عليه وسلم كتك يتشهد يمويش والتسليمة الأولى وترتيبها هكذا نسلام يقوانزا نكوي بانجليه يسوال كما هيفي وأبعاضها ستة وما والتشهد الأول وبعضها ستة وبعض ذلك ستة التشهد الأول وجلوسه التشهد يكوانزا نكتاك تاكي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك تشهده وآله في الأخير نكم صلي آل ذاك كتك تشهد يمش والقنوت نكسنقنوت وقيام نكسنا متاكي وما على ذلك سنن ناسيوك وهايو سنة. Babu salati tatawu, afdalu ibadati albadani sala. Huu ni mlango wa swala ya sunna. Iliyobora zaidi katika ibada za mwili ni swala. Wa nafluha afdalu nafli, na sunna yake iliyobora zaidi ya sunna. Wa mashuri alahu aljamaa, na ile ambayo imetakiwa kwa jamaa. Wa huwa al-eid wal-kusuf wal-istisqa, nayo ni idi na kupatwa jua na mwezi na swala ya kuomba mvua. Afdalu, ni bora zaidi. Mimma lam tushra'u lahu aljamaa, kuliko ile ambayo haikuwekewa au haikutakiwa kwa jamaa. Wa huwa ma siwa dhalika, na hiyo ambayo haikuwekewa kwa haikutakiwa kwa jamaa ni zisizokuwa hizo. Lakini na rawatiba, lakini sunna za rawatib ma'al fara'id, pamoja na fara'id. Afdalu min at-tarawih, ni bora zaidi kuliko swala ya tarawih. Wa sunnatu an yuwadhib ala rawatib alfara'id, la iliyokuwa katika sunna ni kudumu juu ya rawatib za fara'id. Wa akmaluha, na ukamilifu wake. Rak'atani qabla as-subh, rak'a mbili qabla as-subh. Wa arba'un qabla adh-dhuhr, na rak'a nne qabla adh-dhuhr. Wa arba'un ba'daha, na rak'a nne ba'da yake. Wa arba'un qabla al-'asr, na rak'a nne qabla al-'asr. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'a mbili ba'da al-maghrib. Wa rak'atani ba'da al-isha, na rak'a mbili ba'da al-isha. sawabu rakaa mbili kabla alfajiri, rakaa mbili rakaa nne kabla dhuhuri, rakaa nne kabla dhuhuri, rakaa mbili baada yake, rakaa mbili baada almaghrib na rakaa mbili baada alisha. Hizo ndio rawatib ambazo mtu atakiwa yuhafidh alaiha wa yudawi alaiha. والمؤكد من ذلك عشر كما ذكرت na zenye kutiliwa mkazo katika hizo ni 10 rak'atani kabla subhi wa dhuhri rak'a mbili kabla subhi na dhuhri wa ba'daha na ba'da dhuhri wa ba'da al-maghrib wa isha na ba'da maghrib wa isha wa yundabu rak'atani kabla al-maghrib na kuna suniwa rak'a mbili kabla al-maghrib sallu kabla al-maghrib sallu kabla al-maghrib lakini man shaa wal isha ila rak'a mbili kabla al-isha wal jum'atu ka dhuhri na al-jum'a ni kama dhuhri. Na si hivyo, juma hakuna kablia bali kuna tahiyatu almasjid, na baada ya aljuma kuna rakaa mbili au nne, itegemea utaziswali wapi. Wa ma qabla alfariida waqtuhu waqtu alfariida, na ile iliyokuwa kabla ya fariida, kabla ya swala ya faradhi, wakati wake ni kabla ya kuswaliwa faradhi. Kabla ya dhuhuri ni sunna ya kablia, ni kabla ya kuswali dhuhuri, sawa. Swala rakaa mbili za alfajiri ni kabla ya kuswali salatu alfajiri. Wa taqdimuhu alayha adabun, sawa, na kuitanguliza juu yake ni mustahabu, sawa. Watakdimuha, watakdimu na kuitanguliza hiyo nafsi alaiha juu ya faradhi adabun, ni mustahabu. Wa huwa baadaha adaun, na sunna hiyo, sawa. Wa huwa na sunna iliyo baada ya faradhi, wa huwa baadaha na sunna iliyo baada ya faradhi adaun li ada. Kama vile kuswali rakaa mbili baada alfajr, sawa. Wama baadaha yadkhulu waqtuhu bifi'liha, na ile iliyokuwa baada yake itaingia wakati wake. Yadkhulu waqtuhu, utaingia wakati wake. Bifi'liha, kwa kuitenda hiyo swala ya faradhi. Wama baadaha, na ile iliyokuwa baada, yani sunna ya baadia hapo, eh. Yadkhulu waqtuhu, utaingia wakati wake. Kwa mfano kama sasa hivi uweze kusema kwamba nataka kuswali baada al-isha kabisa, kwani ushaswali isha bado, basi wa waqtuhu wa ma baada, na ile ilikuwa baada yake. Yadkhulu waqtuhu bifi'liha, utaingia wakati wake kwa kuitenda hiyo faradhi, kwa kuiswali. Wa yakhruju bikhuruji waqtiha, na itatoka kwa kutoka wakati wake. Kama sasa hivi ushaingia wakati wa isha, uwezi kusema utaswali baada ya maghrib, sawa. Wa aqallu alwitr rak'a, na uchache wa witr rak'a moja. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake 11 ni rakaa 11. Yusallimu min kulli rak'atayn, atatoa salamu kwa kila rakaa mbili. Wa adna al-kamal, na uchache wa ukamilifu 3 bisalamain, ni rakaa 3 kwa salamu mbili. Yaqra'u fil ula sabbih isma rabbika al-a'la, wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalitha qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn. Wa lahu waslu al-3, na ni inajuzu kwake yeye kuziunga rakaa 3 wal 11 na rakaa 11 bitaslimatin, kwa salamu moja. Wayajuzu bitashahudi, na inajuzu kwa tashahudi moja. Wa bitashahudaini fil akhira, na tashahudi mbili katika rakaa za mwisho. Wallati qablaha, na ile ambayo kabla yake. Kwenye rakaa 8, kwenye rakaa ngapi? Rakaa 10 kama 11, au utakaa kwenye rakaa 8 alafu utaswali 3 za mwisho, 9 na 10 na 11. Tasambili wabitashahudin afdal, na kwa tashahudi moja ni bora zaidi. Kauli mu'tamad katika madhhabi ya Shafi'iyya ni kwamba kuunga witri kwa tashahudi moja ni bora zaidi kuliko kwa tashahudi mbili. Fa in zada ala tashahudaini batalat salatuhu, na akizidisha juu ya tashahudi mbili katika zile za swali kwa pamoja, mathalan akizidisha zaidi ya tashahudi mbili itabatilika swala yake. Wal afdalu taqdimuhu aqiba sunnati al-isha, na iliyokuwa afdal ni kuitanguliza baada ya sunna ya isha, baada ya sunna ya isha kwa swali. Wa illa yakuna lahu tahajjudun, isipokuwa akiwa ana yeye tahajjud. Fal afdalu ta'khiruhu liyutira ba'dahu, hiyo witri iliyokuwa afdal ni kufanya witri, kuichelewesha ili afanye witri baada yake. Walau at autar, lau aliswali witri thumma arada tahajjuda, kisha akakusudia kufanya tahajjud, salla mathna mathna wala yu'iduhu, ataziswali rakaa mbili mbili na wala hatairudisha, atairudia. Wala yahtaji ila naqdihi, anawapinga mashafi wengine, ولا يحتاج إلى نقضه بركعة بركعة قبل التهجد ولا تحتاجيه كيفونجا هي وتر بركعة موجة قبل التهجد نفتهم في جنب الشافعي ونسمع وانفان ومسوالي وإشاء سيبي وكسوالي ركعة مبيلي بعد العشاء أو زيد مثلا كيش أكون أهمي وسيك وسيت أمكا kwayo ukacha ni swali witri kabisa ukaswali zako witri karudi nyumbani ukalala imefika saa 7 saa 8 usiku umeamka huna usingizi ukaamua kuswali sasa waswali raka nyingine wanasema kwa sababu swala ya mwisho itakiwa iwe witri na wewe witri ushaiswali kwa hiyo ivunje witri ile utaivunja vipi wanasema utasimama na swali raka moja kwa kwa ile moja ule swali witri na hii itakuwa mbili kwa ushavunja witri alafu utaswali rakaa zako zikibakia mathna ya mathna mbili mbili mbili mbili mpaka ukitaka ukiona sasa alfajiri imekaribia au unataka kupumzika tena waswali witri sawa kwa sababu la witrani fi laila hakuna witri mbili katika usiku mmoja kwa hiyo ile ushaivunja baadhi ya vitabu mkivisoma vya Shafiia baadhi yao wanaeleza hivyo al-Imam Shihabuddin bin Naqib ha analikataa hili sema hakuna kitu namna hiyo anasemaje wala yahtaju ila naqdihi na wala kuhitaji kuivunja hiyo witri biraka'atin kwa rakaa moja kabla tahajjud kabla tahajjud sawa hakuna kitu namna hiyo anasema wa yundabu alla yataamada ba'dahu sala na kuna suniwa kutokukusudia baada ya hiyo witri swala nyingine aifanye witri kwa mwisho kwa sababu ij'alu akhira salatikum bil-layl witra ifanyeni sala yenu ya mwisho katika wakati wa usiku ni witri. Wa yundabu tarawih wa hiya kullu laylatin min ramadhana. Na kuna suni wa tarawih nayo ni kila usiku katika mwezi wa Ramadhani 20 rak'atan fi jamaa rak'a 20 katika jamaa. Ni swala lina khilafu baina ahli al-ilm na kila njia mbili zinajuzu ila iliyokuwa na nguvu ni rak'a 11. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Aisha hakuwa anazidisha. Eh? Yuyo zaidi ya rakaa 11 si katika Ramadhani wala nje ya Ramadhani hadithi thabit katika sahihain rakaa 20 imekuja katika hadithi ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia haikuthibiti kutoka kwake na hili amelizungumzia vizuri Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika qiyam Ramadhani ukiangalia pale utaona pia kuna mjadala baina yake yeye na nani na Sheikh At-Tuwayjiri Tuwayjiri na pia vile vile Sheikh Ismail Al-Ansari al-Amrad yule alikuja kutaja kwamba kathibitisha raka 20 zipo Sheikh Al-Albani akamjibu tena sawa kwa majibu mazuri kabisa ameyataja pale kwamba raka 20 hazikuthibiti hata kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu lakini khilafu iko tangu zamani kwa sababu ya hadithi salatu al-layli mathna mathna swala ya usiku raka mbili mbili swali tu mbili mbili mbili mpaka zifike 100 fa ya fa nimepokea baadhi ya salafu kwamba walikuwa wakiswali usiku raka 100 na usiku mzima wa swala kamia na wengine wakisoma nusu ya Qur'an na wengine wakihitimisha alhasil masail thalathia lakini kauli iliyo na nguvu na kubaki katika sunna ni kutozidisha raka 11 si katika Ramadhani wala katika nje ya Ramadhani nimesikia sasa hivi almamlaka wabadilisha kwa Ramadhani raka 20 nimesikia 11 tu eh 13 mwaka huu imeanza 13 ile 20 imeondolewa الله أكبر ويندب ويسلم من كل ركعتين نا تتوى سلام وكل ركع بيلي فلو صلى أربعا بتسليمه نا لو أرسل ركع أنك وسلام موجة لم تصيح أي تصيح تروي ركع بيلي بيلي ويوتر بعدها جماعة نا تصلي وتر بعدها وجماعة إلا لمن لم يتهجد إلا لمن يتهجد فيؤخره اسبقوا ويولي أن بيت شل التهجد أتيت لويشا ويقنط في الأخيرة في النصف الأخير لا تقنط كتك ركا يمشو كتك إلي نسو يمشو رمضان بقنوط السبح يعني إلي قنوط إلي يويت إلي واسم قنوط السبح وإلي قنوط السبح ثم يزيد كيش تزيدش اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق هذه سورة القرآن Unajua hivyo? Yaitwa sura gani? Naye anajua. Anitajie sasa hivi ilikuwa ni sura katika Qur'an. Kama mtu amesoma Uyahudi nyuma ya pazia Ahlul Bait, ile kwanza atakutana na sura hii tuliitaja. Yaitwa sura gani? Kimya. Ndio nikitangaza pesa hapa kwamba atakijibu 20,000. Tajibu. Iko ilikuwa ni sura ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma ikaja ikafutwa kisomo chake hivyo iko tufutwa the Quran. Haya, twende. Ila akhirihi mpaka mwisho wake. Wa waqtu al-witri wa tarawih. Na wakati wa witri na tarawih, ma baina salati al-isha wa tulu'i al-fajri. Ni wakati ya swala ya isha na kuchomoza al-fajri. Wa yusalli ad-duha, na ataswali swala ya duha. Wa aqalluha rak'atan, na uchache wake ni rak'a mbili. Wa akmaluha thamanin, na ukamilifu wake ni rak'a nane. Wa aktharuha 12, na wingi wake ni rak'a 12. Yusallimu min kulli rak'atayn, atatoa salamu katika kila rak'a mbili. Wa waqtuha, na wakati wake swala ya duha. Min irtifai shamsi ila zawal, ni kutoka kunyanyuka jua mpaka kupinduka jua. Wa kullu naflin muaqqatin, na kila sunna yenye kuwekewa wakati. Kal'idi wa duha wal witri, kama vile idi na duha na witri. Wa rawatib alfaraid, na rawatib za faraid. Idha fata, zikinapofutu. Nudiba qadauhu abada, utapasa kuilipa wakati wowote. Sawa, abada wakati wowote. Wa infuila li'aridin, na ikifanywa kwa lenye kuzuka. Kwa mfano, kuna jambo limezuka ndio ikafanywa suna hii, kalkusufi, kama vile kupata jua na mwezi. Walistisqa'u, na kuomba mvua. Watahiyya, na tahiyatul masjid. Walistikhara, na swala ya kuomba khair. Lam yuqda, ukifutu wakati wake hailipwi. Jua lishaachiwa, sema ah, na swali kusufu, na ilipa ile ya jana, hailipwi, hailipiki. Lakini pia katika swala ya duha, khilafu baina masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, ipo au hakuna? Na kuna ambao wanasema swala ya duha imewekwa kwa yule ambaye hakuswali usiku. Kwa kama hukuswali usiku wewe, swali duha. Sawa, uswali usiku wala duha pia uswali. Allahu almusta'an. Wanaflu fi llaili mutaakkidun wa in qalla, na swala ya sunna katika wakati wa usiku ni yenye kukotezwa japo ikiwa chache, au swali rakaa mbili tu. Wanaflu almutlaqu fi llaili afdalu min almutlaqi fi nnahari, na sunna mutlaq katika wakati wa usiku ni bora zaidi kuliko mutlaq katika wakati wa nahari, wakati wa mchana. Wa afdaluhu, na iliyo bora zaidi, asudus arrabiu, ni sudus ya nne. Walkhamis, na tano. Inkasamahu asdasan, akiugawa huu usiku katika sehemu sita. Fa inkasamahu nisfain, akiigawa sehemu mbili, nusu mbili. Fa afdaluhu alakhiru, basi ile bora yao ni ile ya mwisho. Au athlathan, au akiigawa kwa thuluthi. Fal awsat, basi ile awsat fi jawfi al-layl, lakini kwa sawasawa ni ile mwisho ya usiku. Wa yukrahu qiyamu kulli layl daiman, na ni makuruhu kusimama usiku wote, siku zote. Wa yukrahu qiyamu kulli layl, na ni makuruhu kusimama usiku mzima. Daiman, siku zote. Siku zote wewe ulali, kutoka baada ya isha mpaka alfajiri yaingia, wewe waswali tu. Ni makuruhu, jambo lisilopendeza. Lala, kwa sababu mwili wako nao una haki. Mwanadamu atakiwa alale. Wajalna naumakum subata, Allah ataja minna yamtannu alaina, tumeufanya usingizi wenu ni raha ya viwili vyenu. Na ndio wanadamu mtu kulala, lakini silale sana mpaka ukapitwa na mambo muhimu. Aya, wayundabu iftitahu at-tahajjud bi rak'atayn khafifatayn, na kuna suniwa kuifungua tahajjudi kwa rak'a mbili nyepesi. Wa yani wit tahajjuda inda nawmi, na anuwiye kuswali tahajjudi wakati wa kulala, kwa maana lala, lakini insha Allah nitaamka kuswali. Wala ya'tadu minhu, wala asizoe, illa ma yumkinuhu ad-dawamu alayhi bila darar, isipokuwa kile ambacho, na wala asizoeshe ila kile ambacho kinamwezekania yeye kudumu juu yake pasi na madhara. Akajiwekea utaratibu kwamba mimi kila siku kwa uchache nataka nisome juzuu tano usiku kwenye nini, kwenye swala yangu. Ukajilazimisha usifanye isipokuwa kile unachokiweza, kwa sababu khairul a'mali adwamuha au adwamuha wa inqal, bora ya amali ni ile ilikuwa ya kudumu hata japokuwa kwa uchache. Yani uweze kaamua tu kwamba mimi maisha yangu sikosi rakaa mbili usiku na witri. Sikosi. Hizo tu. Lakini pia ukiwa ukiweka nia kwamba nitaamka usiku kulala, kuamka umeamka na adhana upata thawabu. Sawa, upata thawabu ya kuwa umeweka nia ya kulala tahajjud, kusali tahajjud au kusali qiyamul layl. Wa yusallim min kulli rak'atayn natatu salam katika kila rak'a mbili. Wa injama rak'ati bi taslima, akizikusanya rak'a nyingi kwa salamu moja. Au tatawwa bi rak'atin, au alifanya sunna, aliswali sunna kwa rak'a moja, jaz tajuzu. Wa lahu at-tashahhud fi kulli rak'atayn, na itajuzu kwake yeye kutashahhud katika kila rak'a mbili. Au thalathi, au kila rak'a tatu. Au arba'i, au rak'a nne. Wa in kathurat at-tashahhudat, japo zikiwa nyingi tashahhud. Walahu an yaktasira ala tashahudin wahidin fil akhir, itakuwa wa in kathura tashahudat, wa in kathura tashahudat, mwisho hapo itakuwa ni ghaia. Walahu, na inajuzu kwake yeye, an yaktasira ala tashahudin wahidin fil akhira, kufupilizika juu ya tashahudi moja katika raka ya mwisho. Wala yajuzu fi kulli rak'atin, na wala haijuzu ile tashahudi katika kila raka, kila raka wa tashahudi haijuzu. Wa innawa adada, na akinuia idadi, falahu ziyada, inajuzu kwake kuzidisha. Mwingine ameamua swali raka nne ikamdhihirikia swali sita. Wa naqsu, na itajuzu vile vile kupunguza, bi sharti an yughayyira niyyata qablaha, kwa sharti ya kubadilisha nia kabla yake. Falau nawa arba'a, lau alinuia raka nne, fasallama min rak'atayn bi niyyati naqs, akastoa salamu kwa raka ya pili kwa nia ya kupunguza, jaz itajuzu. Au bila niyyati amda, au pasi na nia yoyote kwa makusudi, batalat itabatilika swala. Au sahawan, au kwa kusahau, atamma arba'an wa sajada lisahwi, atatimiza rakaa nne na atasujudu kwa ajili ya sahwi. Tunakwenda hivi mbio mbio hivi kwa sababu masala mengi tushayasoma kwenye vitabu huko nyuma. Kwa hiyo kama umepita kwenye vitabu vya nyuma, alhamdulillah masala ina wepesi eh. Wa yundabu liman dakhala almasjid, na ni sunna kwa yule aliyeingia msikitini. Na hivyo unaweza kusoma hivi kwa mfululizo vitabu karibu mitano vingine mbele, ukajikuta vyote uvielewa, wenda tu wenda, kwa sababu ile mfululizo ambao upo na kukariri kariri masala, unaweza kujikuta mmefika minhaji hapa vizuri kabisa mwelewa. Sawa, ni uzuri wa kufululiza ilmu na kushika ilmu moja ukiandama mpaka mwisho, ndio uzuri wake. Wa yundabu liman dakhala almasjid an yusalli rak'atayn, na kuna suniwa kwa yule aliyeingia msikitini kusali rak'a mbili, tahiyatan, kwa ajili ya tahiyya, kullama dakhal, kila atakapoingia, wa in kathura dukhuluhu fi sa'a, japo kukithiri kuingia kwake katika saa hiyo. Wa tafutu bil qu'udi, na itafutu tahiyatul masjid, kwa kukaa, umeingia ukakaa, wakati wake ushapita. Wa law nawa rak'atayn mutlaqa, na law alinuia rak'a mbili mutlaqan, wa hali yoyote, au mandhuratan, au hali yakuwa yenye kuwekiwa nadhiri, au ratibatan, au rak'a mbili hali yakuwa ni ratiba, au faridhatan faqat, au faradhi tu, au alfardha wa tahiyya, au faradhi wa tahiyya tahiyatul masjid, hasala, zitakuwa zimepatikana zote. Umeingia wewe ukanuia ukawa swali mutlaq, itaingia tahiyatul masjid hapo hapo ndani. Au kuna rak'a mbili za nadhiri, kwamba mimi nikipata kitu fulani nitaswali rak'a mbili. Ulipoingia msikitini ukaswali rak'a mbili zako za nadhiri, na ile tahiyatul masjid imepatikana. Au umeingia msikitini ukakuta jamaa watu waswali dhuhuri na ukaunga, tayari imepatikana humo humo tahiyatul masjid. Wa idha dakhala al-imamu fil maktuba, na akiingia imamu katika swala ya faradhi, au shara al-muadhdhinu fil iqama, au aliingilia muadhdhini katika iqama, kuriha iftitahu kulli naflin, ni makuruhu kufungua kila sunna, yani ukaanza kuswali sunna tena. At-tahiyyati war-rawatibi wa ghayriha, tahiyyat al-masjid na rawatib laysa kuwa hizo. Wan-naflu fi baytihi afdalu min al-masjid, na kuswali sunna kwenye nyumba yake ni bora zaidi kuliko msikitini. Wa yukrahu takhsisu laylatil jum'ati bi salatin, na ni makruhu kuhusisha usiku wa Ijumaa kwa swala. Wa salatu ar-raghaib fi Rajab wa salatu nisfi Sha'ban bid'atan makruhatan, na swala ya raghaib katika mwezi wa Rajab na swala ya nisfu Sha'ban ni bid'a mbili zilizokuwa makruhu. Nataka nini tena? Si swala hizo ambazo za bid'a tena, si khairi wa fa'alu alkhaira, si ndio? Hii pia sasa imekuja babu sujudi sahwi, lakini wakati nao umekwenda, tuaminyana, lakini swala nayo haishi, ina mambo mengi. Sabia ndio kusema nini, ndio kuzungumza mwitia mtihani. Kulia ukalia ukadhihirisha herufi, yani kuna maneno ukatamka ndani ya kule kulia kwako, utabatilisha. Ni kulia tu ukadhihirisha sala, sawa. Hata kucheka ukadhihirisha herufi, unabadilisha swala, sawa. Kwa Hanafia ukicheka kwa sauti, swala itabatilika na udhu wako umebatilika, kwa sababu kuna ihtimali kwamba umetokwa na upepo wakati ukicheka. Hanafia wanasema ukicheka kwa sauti ndani ya swala, swala yako imebatilika na udhu una katawadhi uje uswali. Wallahu a'lam. Nasema kuna watu tuliandika majina yetu, lakini tulipoita hatukusikia majina. Tulipomuuliza mwandishi akasema ataliangalia, atalifanyia kazi. Sasa sijui ikoje hili, ngoja niwaite majina tukusikie. Nitasema majina niko nayo.